ہر جمع حدیث شریفی که رده ای همه تاجه بزار و میاجی و میسنکی و میزن و میزن چه دنیا مقتره ای بیاد اولا دارم که نیست که باید نایی خدا در اللہ بجا جهیم میشته خدا در اللہ بجا جهیم خدا در اللہ غلط کار نکنه خدا به حرام در نور مانده خدا در اللہ نور مانده خدا چیز دیگه مانده در طول ما اولا ایتونین شیع شده اگر ایتونین شیطول دا یکین طولون دا یکین عمل شده دیگی دا فخرا بیر سرونی کی شده دا فخرا بانده و امانی بانده اللہ فضال بانی یکین و دا اللہ فضال یکین و رضی اللہ و رضی فخرا بانده دا طول دا گیا ہے ریما خو شده دا عمل دنیا شده بیا حرام بانی وردان بیا دروغم بیا شانتم yapılır. Thank you.